xam nga da xam nga xam rek mu am jëm mu am atam nag ñu liggéey li nga xam bu baax te xam nga ci service ngeen nekk bu rëy da ko waxtaan toole tànk dañee gi ñu day yëg tamu tax dañuy tànk yàlla bu jàpp te yëg gi ñu ko yëg nag ca lañ tattee yàlla. Wam benn waay bu baax dañuy benn tëri boo xam ne bu bari xam-xam la ay xam-xam yu jomalaate waaw waa di wax ak moom nag ngir bëgg a soppi xelam soo xam moom di wax ak moom joo xam moom joo xam moom ba xamatul muy wax bu waxee ba noppi di ko sëñ bi topp na li wax lépp de baax na. Waaye ñun dee ba sëñ tubaa noppi ak ñu nag léegi soxla wuñ kenn dara loolu moo yëg ñëw sëñ tubaa comme jàpp bàyyi la keneen koo mën a soxlaal yaa ngi làq lu gën na ko soxlaal waaw dañ kum jàpp bàyyi la kenn koo mën a soxlaal yaa ngi làq lu gën moom la nga ko soxlaal yow nit nag doo làq lu gën lam yor nag mu lay lëjal wala mu lay gëlëm wala mu lay dawlu wala mu lay jaamulu ci ndox la bokk dam ñàkk a xam lool li ngeen yor nag noonu la ñu li ngeen yor noonu la ku ko yëg koo mën a dajal Cheikh Moutar dan ko bari lii ma leen jox ngeen mën a dajal ngeen mën a jël te du li ngeen yor la yor li ngeen yor gën lam yor ak ku mën a dox dafa am loo xam ne rëy na ci bëti nit ñi rëy na ci bëti nit ñi rëy na ci ndoppu nit ñi waaye baatin bi naw baatin bi naw yow mi xam baatin yaa koy xam waaye ñi xam baatin xamuñ ko ñoom moom bu rëy ci bëti ñeen ñeen rëy na waaye déedéet góor yàlla ba mu xamee mbir ak ba mu koy ndaxtee du ci li bët yi gis ba nga xam moom baatin bi lay gëstu moom lay xeeñtu ba xam ko laa mot a xam baatin mooy dox baatin mooy li yàlla gërëm saayit ñëpp ca bokk leen baatin bi dee rek a koy may gëstu rek ak xeeñtu waaye xakk daal ku ko gëstoo xeeñtoo doo ci àgg te ku ci àggul àgg ko mu leen tukki kat boobu fu mu jëm rek tukkeet boobu ba mu jëm ngeen leen noppul rawatina bu wàccee yoon ba wala mu lal batam te metti na su tumarenke rek ci lañ def gën ëpp ci jàng yëpp ci loolu lañu ñeep xaak buñ fañ jëm te yëguñ ne dañoo war a dox yëguñ ne am na fuñ jëm ndax dañ jàpp ne fañ jëm buñ dee lañ fay àgg loolu doy na wax kuy tukki ba nga jëm moom jàpp na war nga fàgg ndax naa da ngay dee boo dee nga doon fàgg doo tàgg kon ku aw yoon da ngay dox ku dox rek tey xool bët bu tedd war nga mën a yëg mooy yëgu doon gis lu gis doon ndax da ngay dox waaye la nga yëgoon dëkk moo nga gis tey moo nga yëg bolli bi abadan loolu ngay dara du ca doon lekk war nga mën a xam ne doxul dama ne kon juróom ñaar càq tàggoo ci yàlla weesoo fi kedd juróom te lu ñu bëri bëri bëri xale bi toll fukat juróom nga tolloo mbaa bu dee borom sa daraw la daal la benn góor waxoon toog ba màgget sa doog a tarbie ba gindi ko ci yàlla fi ko ñaata at nga mu ne juróom ñaari at la te kat ba jan bu màgget ay juróom ñetti fukat la waaye bu kuy laajee maam loo amul juróom ñaari at laa am ñu ah loolu jaaxal na ne bu nga xamee yàlla juróom ñaari la kera toll kon nag ñu ngi sant yàlla ku góor gëm ba dañ leen góor gëm ci liggéey bi ak dox bi parce que loolu ko jëmee kanam ki yëgu doon mën a yëg ki dégg doon mën a dégg ki xam doon mën a xam yoon wi doon lekk te yàlla bëgg na ko yokk yoonam bi kay tubaab bëgg na ko yaatal yoon bi te Moussa bëgg na ko yaatal yoonam waaw wax nañ ko dem ne liggéey seen xam-xam waaw dem na wote parce que dañ am lu ñu woote am fuñ jëmee jaam te mu dëgg loolu ku ko xam te man ko too tañootoo noppi tañootoo toog ci liggéey nga ne liggéey boobu nag te ngeen ndax fu yënt bi jëm saaba yi lay àndal fu mënta dem saaba ya fay def ñoom moom ñoo bokk liggéey ba ba tax bu yomal xam fum teer ñu teer ko fum jëm ni nañ àndoon zaayir tànk ak tànk mbagg ak mbagg yomal xam noonu bi ñu ànd ànd ci yàlla noonu la di ànd ci yàlla wardaa bu geesoon rek waaw xamul futal leen ma ko wala anam déedéet geesoo ànd mu ngi rek noonu ngay geesoo di ko gis di ko gis ñoo àddina bii bu yomal xam itam noonu ci àddina lul yom yàlla liñ ci boole te comme ca boole nga bokk jégee ko taxoon boole la ca déedéet waaw bokk tax bokk moom taxoon boole la ca déedéet dëkk moom taxoon boole ci déedéet dañ cay bokk rek démb nga cay bokk boole kon nañ gën a fonkaat suñu kuus ñu gën fonkaat baat bi ñu gën fonkaat yoon te jaayante ci jaayante ci mooy ñu nangu cee sonn nit lu mu bëgg daf cee nangu sonn daf ko jaar ku yàlla jaar nga am yàlla te ko am yàlla ñàkk doo dal jamono xat na waaye li ko xatal du yàlla waaw jamono xat na waaye li ko xatal du yàlla jamono jëfe na waaye li ko jëfee du yàlla sun bakkan ko xatal rek bakkan bi kese seytaan bi waaye yàlla moom yomal na jamono lool yaatu na jamono lool fexal na jamono lool kon xat-xat yeeg jafe-jafe yëpp seetaan nañu ci yóbbu ak bakkan nañu ci yóbbu ak ñàkk a xam kese kooku defe nag loolee nag ña xam ne war na jamono kee xeleen jeexul jëm ci kanam lu taay bàtti xaw yoon te bañ a wàcc yoon bépp tiraange bépp gënee nga daw dajul yoon yoon bi naw su cawta wàcc la ko da nga dajul tiraange daga dañuy jàmm daga dañuy ngënal addina ak laxeet kon nag lu ngeen bëgg rek def nit war ko bëgg bëgg leen ko sàkku leen ko waaw li ngeen bëgg tu mu ngi doon lu nit war a bëgg bëgg leen ko sàkku leen ko lam jaar def leen ko dese des nañu bàyyi ko yàpp waaye bu doon mukk taal bu yaafu yoo xam ne jombaleen seen bopp lu baax loolu ne jombaleen seen bopp ñoom foon daal waruñoo bëgg dara lépp lu nit ku baax di bëgg bëgg leen ko lu nit ku baax di tàkk baax ndax lu baax lu nekk yéen a ko taxal murit day am itte murit da ngi wax ne bay faal mooy ki nga xam ne ak daal moo nangoo liggéey dama koo xam ne nangu naa liggéey waaye day yàq du mën a am am na koo xam ne nangu naa liggéey waaye du jox dama am du barkeel am koo xam ne nangu naa liggéey nangu naa joxe dana am te dana barkeel ci koy bay faal nangu naa liggéey lool du yàq te nangu joxe lool waaye borom doole waaye ku ko moo am xam bi nag nangu naa liggéey waaye nangu tu joxe ma tax la maam du bëri waaye du barkeel kon yoon nga tegoo nangoo liggéey te doo yàq te nangoo joxe te yàlla def na ci faw nga am yàlla faw nga am barke koo nekkal bu ngeen bokkee lu ngeen am nga gën koo barkele koo nekkal ku ne su ngeen bokkee lu ngeen am nga gën koo barkele Amin.